jam belum sing kuwi sing kuwi ngendi moso ra ngerti dek pancen ra ngerti bo iya aja bingung yo jam belum bo sing kembok kuwi jam lembok sing kembok kuih.